ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเห็นพระให้จริงโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่21ตุลาคม2526 ณพุทธสถานปฐมสุขขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ข้าเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันออกพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญของพวกเราชาวพุทธรู้กันดีนะเราก็มาวัดมาหาพระมาทำบุญซึ่งเป็นทานนอกจากทานนำไม้ได้ทำบุญถวายอาหารพัตตาหารอะไรต่ออะไรแล้วเราก็มารักษาศีลถือศีลหลักการหรือว่าคำสอนข้อใดที่พระพุทธเจ้าถึงตรัสไว้พระสาวกเอามาศึกษาตามแล้วก็เอามาพิสูจน์เห็นดีเห็นจริงและท่านก็เอามาสอนพวกเราตามให้เราปฏิบัติปฏิบัติศีลก็เพื่อละลดกิเลสเมื่อเราปฏิบัติศีลได้รับศีลอย่างนั้นอย่างนี้ไปยกตัวอย่างเช่นว่าเราอย่าไปฆ่าสัตว์เราอย่าไปกินเนื้อสัตว์อย่างนี้เป็นศีลเป็นหลักการไปปฏิบัติเราไปปฏิบัติเราก็จะได้จิตใจของเรามันติดมันยึดมันเป็นกิเลสอย่างเราไม่กินเนื้อสัตว์เราได้ลดการอยากมันอยากกินเราก็ลดกิเลสนะมันอยากกินมันอร่อยมันชอบใจพอเราไม่กินซะบ้างเราหัดตัดกิเลสเข้าแล้วก็มีอาหารกินอาหารอื่นซึ่งมันไม่ตายหรอกดีด้วยไม่บาปแล้วเราดัดตัดกิเลสด้วยอย่างนี้เป็นต้นเราก็ได้หัดกันมามีทานมีศีลที่นี่เราไม่ได้ให้ศีลกันเป็นวิธีการกันมากแต่เราก็ให้ศีลในทีคือแนะนำให้ไปทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นั่นคือหลักการไปปฏิบัติแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติกันผู้ใดปฏิบัติได้ก็จะได้ละได้ลดกิเลสนะได้ละลดกิเลสก็เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขึ้นไปแล้วเป็นภาวนาใหม่ทานที่มีผลทานที่เราทานแล้วเราก็ทำใจของเราละโลกไม่ใช่ทานแล้วก็ไปอยากได้คืนเราทานแล้วเราละโลกเราก็ได้วางใจไปเรื่อยๆเป็นการให้อย่างเคยชินเป็นการให้อย่างสบายใจให้อย่างมีปัญญาที่เราได้ให้อย่างนั้นอย่างนี้ไปมันดียังไงมันมีประโยชน์ยังไงมีคุณค่าไงเรารู้เราก็ได้บุญได้ปัญญาเป็นภาวนามยปัญญาเป็นภาวนาใหม่เป็นผลรักษาศีลปฏิบัติไปได้ละลดกิเลสลงก็เป็นผลขึ้นเรื่อยๆจริงๆขัดเกลากิเลสจริงๆก็เรียกว่าเป็นภาวนาใหม่ด้วยนะมรณทานใหม่ศีลใหม่ภาวนาใหม่จึงเป็นสภาพที่เกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่ภาวนาใหม่ก็อย่างหนึ่งทานก็อย่างหนึ่งศีลก็อย่างหนึ่งตัดกันไปคนละชิ้นคนละอันคนละเรื่องคนละราวไม่ใช่แล้วมันสัมพันธ์กันนะมันขยายกันมันเกี่ยวเนื่องๆกันอยู่ทั้งนั้นโดยเฉพาะตัวภาวนาใหม่นี่คือการเกิดผลเป็นการเกิดผลเกิดสภาพที่มันถูกต้องได้ประโยชน์แล้วก็ได้ตัดกิเลสไปในตัวลดละกิเลสจริงๆลงไปจริงๆเราเรียกว่าเกิดภาวนาใหม่นะผู้ที่จะสอนผู้ที่จะอธิบายที่จะแนะนำให้เราเรียนรู้ถึงการทานมีผลถึงวิธีการแม้แต่บางทีก็ต้องใช้ทำประกอบรูปร่างให้เป็นเรื่องของยัญญพิธีเป็นแบบเป็นอย่างเป็นอะไรต่ออะไรให้ได้ทำตามอย่างน้อยเข้ากรอบตามก่อนแล้วก็เข้าใจจนกระทั่งสามารถสละออกได้ทำเพื่อการให้แก่สิ่งที่ดีเราเรียกว่าสังเวยให้แก่ผู้ที่พาทำพาแนะนำอย่างเราทำเนี่ยเราสังเวยต่อพระพุทธเจ้าหรือเราสังเวยต่อสิ่งที่ดีทำแล้วก็เกิดผลขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนั้นนะเป็นการกระทำจริงเป็นกรรมเป็นกิริยาเป็นวิบากวิบากที่ดีเป็นกุศลวิบากเราทำดีได้มีทานจริงมีศีลจริงมีภาวนาใหม่จริงเกิดคุณค่าจริงเราจะได้พิสูจน์กันนะพอเรามาปฏิบัติธรรมเราจะฟังเข้าใจแล้วก็มั่นใจศรัทธาเลื่อมใสพอใจเห็นจริงแล้วเราทำตามกันเรื่อยๆมาละมาลดมา ได้ประโยชน์คุณค่าเสมอมาเติมมาเรื่อยๆก็เป็นผลทำให้เรานี่ได้เจริญขึ้นในปัจจุบันนี้ล่วงเข้าหาสภาพที่จะสมบูรณ์บริสุทธิ์สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรียกว่าเราเดินสู่โลกหน้าอันเจริญสู่โลกหน้าคือการกระทำให้สูงสุดจะเอาถ้าไปอนาคตเรียกว่าโลกหน้าเราก็จะเป็นสภาพที่ดีเราทำขึ้นไปเรื่อยๆเราก็เห็นเราก็รู้ว่าการหมุนเวียนอยู่ขณะนี้เรียกว่าโลกนี้จนกระทั่งถึงโลกหน้าจนกระทั่งจะหมุนเวียนจะเดินไปถึงในข้างหน้าที่ช้านานก็เร็วขึ้นเท่ากับเราดึงโลกหน้ามาหาเราเร็วขึ้นเป็นโลกที่ดีด้วยโลกหน้าที่ดีเป็นโลกที่เจริญซึ่งอาตมาอธิบายขณะนี้มันอาจจะย่อมันอาจจะสั้นผู้ที่ฟังใหม่ๆอาจจะไม่ไหวเพราะอาตมาได้อธิบายขยายความพาพิสูจน์โลกนี้โลกหน้าอะไรมาไม่ใช่น้อยนะโดยการกระทำจริงเรียกว่ากรรมมีวิบากจริงมีผลที่พิสูจน์มีเครื่องยืนยันแล้วก็เข้าใจโลกนี้ที่เจริญเข้าใจโลกนี้ที่ได้ล้างละได้ลดไปได้เบาได้ง่ายได้สบายเห็นผลต่างๆนานาพวกนี้แวดล้อมเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงยืนยันเราก็จะเข้าใจสภาพกรรมสภาพวิบากหรือสภาพของโลกนี้โลกหน้าได้ชัดเจนขึ้นมันเป็นการเกิดใหม่มันมีการเจริญขึ้นเกิดเจริญขึ้นการเกิดเหล่านี้เกิดจนกระทั่งทางกายกรรมวจีกรรมเกิดทางวิญญาณจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงใหม่ความเชื่อมั่นศรัทธาเลื่อมใสจริงเห็นผลว่านี่เอาศีลเอาหลักการมาตรวจสอบก็ดีจริงแล้วเราก็สละได้จริงเป็นจาคะเป็นการได้สละลดละไปจริงเห็นด้วยปัญญาว่ามันดีดีจริงๆสบายจริงๆมันเป็นเรื่องเจริญของมนุษย์ที่ควรได้ควรเป็นเกิดความมั่นใจในสิ่งพวกที่เข้าถึงพร้อมพวกนี้มีศรัทธามั่นมีศีลที่ไม่ต้องมาฝึกหัดอีกมันก็ได้แล้วเป็นศีลสละได้แล้วไม่ต้องไปสละอีกก็สละได้สบายๆแล้วมีปัญญาเห็นจริงผลในการสละสิ่งเราติดเรายึดเราหลงต่างๆมาจิตของเรามันสละมันปล่อยมันวางเรียกว่ามันเกิดใหม่มันเห็นอย่างยืนยันมีการประกอบมีการฝึกปรือมีการทำได้เป็นผลขึ้นมามีแม่แบบมีผู้พาทำมีการกระทำมีวิธีการต่างๆนานาสามารถทำให้จิตของเรานี่เกิดใหม่จิตของเราเปลี่ยนแปลงใหม่มีปัญญาเห็นจริงศรัทธาจริงจนเป็นอินทรีย์พละเต็มรูปไม่เวียนกลับยืนยันมั่นคงในจิตวิญญาณที่มาเป็นจิตใหม่เห็นทิศทางใหม่เป็นการสละนี่เป็นความสุขเบาว่างการเกิดได้ถึงวิญญาณอย่างนี้ก็มาจากเหตุนั่นเป็นพ่อเป็นแม่เหตุในการศึกษาเหตุในมีผู้แนะนำพามีผู้เป็นครูบาอาจารย์แนะนำพาก็เหมือนพ่อแม่ทางวิญญาณและเราก็กระทำตามมีแบบมีอย่างมีวิธีการมีอะไรต่ออะไรก็เหมือนกับพ่อแม่หรือไม่เหมือนกับองค์ประกอบให้การฝักตัวให้การเกิดแล้วเราก็ได้กระทำจนกระทั่งสามารถมีสิ่งนำพานั้นให้เกิดมันอาศัยคำว่าพ่อแม่เป็นเพียงภาษาจนกระทั่งเกิดจริงได้มีเหตุนำพาจริงเกิดทางวิญญาณคลอดวิญญาณปฏิสนธิใหม่มีปฏิสนธิวิญญาณใหม่การปฏิสนธิอันนี้เป็นการปฏิสนธิอย่างมีทวารรู้ชัดมีทวารรู้ที่ครบไม่ใช่รู้อย่างเซ่อๆซ่าๆรู้อย่างงมงายไม่ใช่รู้อย่างคนที่มีสติสัพพัญญะปัญญารู้รอบรู้ถ้วนอยู่กับสังคมเข้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบสัมผัสกับสังคมเข้าอย่างใดที่คนอื่นเขารู้คนอื่นเขาเห็นเราก็รู้เราก็เห็นเหมือนอย่างเขาและเราก็ไม่ได้ตกเป็นทาสเหมือนอย่างก่อนจิตวิญญาณของเราสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นแข็งแรงขึ้นจริงๆสามารถเป็นวิญญาณใหม่ที่กล้าหาญเป็นวิญญาณที่หลุดพ้นเป็นวิญญาณที่ชนะอยู่เหนือกิเลสคนอื่นเขาก็ตกเป็นทาสอย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่ากินเนื้อสัตว์เนี่ย ตาเราก็เห็นเนื้อสัตว์จมูกได้กลิ่นฉุยฉุยด้วยนะเสียงได้ยินได้กลิ่นเอามาแตะที่ปากก็ได้รสแต่เราละเว้นแล้วไม่ต้องเอามาถึงทดสอบเอามาแตะที่ลิ้นที่ปากก็ได้เราสัมผัสหรือไม่สัมผัสก็ได้ไม่ต้องสัมผัสก็ได้เห็นแต่สัมผัสตาเห็นแล้วล่ะหูได้ยินกลิ่นก็ได้มันกลิ่นนี่มันบังคับไม่ได้ถ้ามันอยู่ไกลๆมันก็โชยมาต้านไม่ได้บางคนเจอกลิ่นเท่านั้นก็ไม่ไหวแล้วอยากกินเนี่ยคนยังไม่บรรลุคนบรรลุแล้วสามารถจิตวิญญาณเกิดใหม่แล้วแม้จะเกิดมาในขนาดหนึ่งทนได้เกิดมาจนรอบตัวเลยตอนนี้ไม่ต้องทนแล้วเฉยๆเป็นอุเบกขาจิตจิตวางเฉยมันมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสแล้วก็เฉยๆเรียกว่าเราจิตวิญญาณเกิดใหม่นะจิตวิญญาณเกิดใหม่อย่างนี้เกิดกันอย่างรู้ของตัวเองนะเกิดอย่างรู้ตัวเองตัวเองเห็นตัวเองชัดเจนอยู่นี่วิญญาณเกิดจริงนะอย่างแม้แค่ยกตัวอย่างข้อว่าไม่กินเนื้อสัตว์แค่นี้หรือเขาเราไม่ฆ่าสัตว์หรือเราไม่ลักทรัพย์เห็นของเขาก็ไม่อยากได้สูงขึ้นไปอะไรอีกก็ได้แต่ว่าอธิบายละเอียดขึ้นไปยกตัวอย่างละเอียดขึ้นไปประเดี๋ยวมันจะยากเอาที่ง่ายๆเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่ว่านี้เนี่ยเป็นวิญญาณที่เกิดใหม่เราเกิดจริงเห็นจริงเราก็เป็นผู้รู้จริงการเกิดอย่างนี้เป็นการเกิดเป็นพระการเกิดเป็นอริยสาวกในอริยวินัยของพระพุทธเจ้านี่เป็นการเกิดไม่ใช่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่เป็นการเกิดทางโอปปาติกะนี่มันเกิดจริงเป็นจริงอย่างนี้ที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยเรารู้เราเข้าใจเพราะเราปฏิบัติมาจริงแล้วเราก็รู้ได้เห็นได้เข้าใจบางคนอาจจะมั่นใจอย่างรู้ชัดรู้เจนเลยทั้งปัญญาทั้งเชื่อมั่นในเจโตในจิตของเราศรัทธามั่นแล้วมันเกิดไม่เกิดเราก็เห็นด้วยว่าจิตเราไม่เกิดอาการเป็นแบบก่อนๆนี่จิตอยู่ใต้อำนาจแต่ก่อนนี้ไม่มีที่เราจะเป็นผู้ยืนยันเราได้เองนะเพราะเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้เราเกิดใหม่แล้วไม่ต้องไปรอชาติหน้าถึงจะเกิดเป็นอริยะก็ชาตินี้ก็เกิดเป็นอริยะแล้วศรัทธาเลื่อมใสสามารถสละปล่อยปลดหลุดพ้นได้จริงๆนะหลุดพ้นต่อสิ่งที่เป็นโลกนี่แหละสิ่งที่อยู่ในโลกและคนอื่นก็เป็นทาสแต่เราไม่เป็นทาสแล้วเราหลุดพ้นแล้วเราไม่ต้องอยู่ใต้อำนาจแล้วอย่างนี้ลักษณะที่อธิบายมาอย่างย่นย่อๆอย่างสรุปรวบรัดมาตั้งแต่เราสามารถทานเราสามารถสลัดออกเราสามารถมีวิธีการปฏิบัติจนสามารถมีกรรมกริยาปฏิบัติจนกระทั่งย่นย่อโลกหน้ามาเป็นโลกนี้หมายความว่าเราไม่ต้องไปรอเกิดโลกหน้าไปรอเกิดชาติหน้าเราถึงจะบรรลุธรรมจิตเราถึงจะเกิดได้ถึงจะมีศรัทธามีศีลมีจาคะสละเรื่องมีปัญญารู้ของจริงความจริงไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้เราก็รู้ของจริงความจริงเดี๋ยวนี้เราสละได้เดี๋ยวนี้เอาศีลมาจับเราก็สมบูรณ์อยู่เดี๋ยวนี้เรามีศรัทธาเชื่อมั่นความจริงอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปรอโลกหน้ามีจิตวิญญาณเกิดได้จริงเข้าใจความหมายของคำว่าพ่อแม่ตั้งแต่จะนับผู้สอนเป็นพ่อแม่จนกระทั่งพาธรรมจนกระทั่งช่วยกันจนกระทั่งเราเองนี่แหละมีอุปกรณ์มีศีลมีเครื่องประกอบทำให้เราลดละจางคลายได้เป็นเครื่องประกอบเหมือนกับทำให้เราเกิดในตัวจนวิญญาณของเรานี่ถูกประคบประงมถูกอบรมถูกฝึกฝนเข้ากรอบเข้าแบบพวกนี้เป็นเครื่องประกอบที่เราเรียกว่าแม่พิมพ์แม่อะไรก็ได้ทั้งนั้นนะเป็นแม่ความหมายว่าแม่ความหมายว่าพ่อนี่แหละจะพาให้เกิดจนกระทั่งจิตเกิดคลอดสมบูรณ์ครบคันด้วยอวัยวะทุกส่วนว่างั้นคืออวัยวะเท้าทวารตาหูจมูกลิ้นกายเราสามารถสัมผัสแล้วเราอยู่เนื้อไม่ต้องวิ่งหนีเรียกว่าโลกุตระจิตจิตวิญญาณเป็นโลกุตระจิตชนะนะที่อธิบายนี่ก็พยายามที่จะชี้ยกตัวอย่างบ้างเพื่อให้เห็นชัดสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษามามากผู้ที่ยังไม่ชัดแต่สำหรับผู้ที่ชัดจริงๆอย่างที่อาตมาเคยอธิบายชี้แจงขยายความให้ละเอียดละออมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นการเกิดแบบที่เรียกว่ารู้ยากถ้าเผื่อว่าไม่ได้ศึกษาจริงและไม่ถูกทางและไม่มีของจริงรองรับพูดกันก็อยู่แต่ฟังได้เสียงแต่อธิบายแต่คนที่มีของจริงแล้วชัดโด โตนี่ผู้นี่มันมีนี่นานี่ตัวเราก็มีตัวเราก็ผ่านตัวเราก็ได้ตัวเราก็เป็นไอ้บางตัวยังไม่คลอดเต็มตัวเลยอวัยวะยังไม่ครบแม้ได้ครึ่งกลางๆยังมีฤทธิ์มีแรงไม่เต็มที่ยังแพ้อยู่บ้างอะไรบ้างเราก็รู้ของเรานี่เป็นทิฏฐิหรือความเห็นที่เราจะเห็นจริงๆไม่ใช่เห็นธรรมดาเห็นแต่แค่ฟังสุตตมยปัญญาฟังคำอธิบายฟังกล่าวถึงก็ฟังไปมันก็เห็นแค่นั้นน่ะมันเกิดความเข้าใจเกิดความเห็นได้รู้เอาไปคิดเป็นนึกทบทวนทั้งเหตุด้วยผลเราก็ได้ลึกซึ้งขึ้นบ้างอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงทบทวนมากๆนานๆเข้าก็เป็นจินตามยปัญญาก็อันไหนที่เห็นจริงก็ชักเชื่อถือมากขึ้นชักเกิดปัญญาเข้าใจลึกซึ้งขึ้นแต่มันก็ยังไม่มีของจริงไม่เป็นภาวนามยปัญญาถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติพิสูจน์ทดสอบเอาตัวเองเข้าพิสูจน์เอาตัวเองเข้าปฏิบัติประพฤติได้ของจริงมาเรื่อยๆเห็นของจริงตามความเป็นจริงถูกนะตามที่เข้าใจตามหลักการตามมาตรการตามความหมายต่างๆตรงได้เราได้ขึ้นมาจริงเราเห็นของจริงนี้เป็นภาวนามยปัญญาเป็นภาวนามยปัญญาหรือเป็นสมายานะเป็นญาณทัศนวิเศษเห็นของจริงตามความเป็นจริงและถูกต้องตามหลักถูกต้องตามเหตุผลถูกต้องตามความหมายความรู้ความหมายต่างๆเราศึกษามาเรียนมาลงตัวมีเหตุมีผลจริงชัดเจนการเห็นได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้เป็นภาวนามยปัญญาเป็นการเห็นที่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ต้องบอกกันมากอ่ะตอนนี้นะนี่เป็นทิฏฐิที่เห็นได้เป็นทิฏฐิที่เกิดถึงสัมมาญาณะหรือภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดผลแล้วเราได้เราจริงมีมากก็ตามมีน้อยก็ตามใครมีมากก็ยิ่งชัดยิ่งมั่นใจยิ่งแน่ใจมีน้อยก็อาจจะเชื่อเท่าที่มีน้อยก่อนมีมากขึ้นมากขึ้นก็เชื่อมากขึ้นไม่ได้เชื่อผู้อื่นเชื่อเราเองเพราะเราได้พิสูจน์ของจริงเองมีผลเองนะอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งเข้าใจว่ามันเกิดถึงจิตคืออย่างไรโอปปาติกะสัตว์โอปปาติกะหมายความว่าจิตของเราเกิดเป็นสัตว์ตัวใหม่ไม่ใช่สัตว์อย่างเก่าแล้วเป็นสัตว์เจริญนะเป็นสัตว์เจริญเป็นสัตว์ตบุรุษเป็นสัตว์ที่พัฒนานะเป็นอริยะขึ้นมาเรื่อยๆจะอาศัยภาษาสัตว์ก็เรียกว่าเป็นสภาพของจิตวิญญาณนี่แหละเป็นตัวเชื้อชีวิตเชื้อวิญญาณเชื้อสัตว์ต่างๆก็จิตวิญญาณนี่แหละมันเจริญมาอย่างนั้นอาตมาจะแนะนำเข้าไปถึงข้อที่10เพราะเราพูดกันมาอธิบายกันมาตั้งแต่ทานนี่พูดมานานพูดมามากมาอยู่ที่นี่ก็พยายามจะพูดถึงเรื่องกรรมเรื่องโลกนี้โลกหน้าพูดถึงเรื่องพ่อแม่เสริมขึ้นที่จริงพ่อแม่ก็โอปปาติกะอาตมาพูดมาก่อนแล้วบ้างจนกระทั่งมาพยายามให้เข้าใจยืนยันกันได้รู้ว่าจิตวิญญาณมันเกิดได้เป็นจริงนะแต่คุณจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจของคุณเองอาตมาเป็นสมณะพราหมณาพยายามแนะนำพิสูจน์มาเนี่ยแล้วพวกคุณก็จะมาเห็นมีทิฏฐิอีกอันหนึ่งเป็นทิฏฐิข้อที่10ผู้ใดเห็นว่าสมณะหรือเราจะแปลเป็นไทยก็ว่าคนผู้ประเสริฐสงบจากกิเลสสมณะหรือพราหมณ์เนี่ยหรือพระเราเรียกพระสมัยนี้เราเรียกพระนักบวชเนี่ยเราเรียกพระหรือคนผู้ประเสริฐสงบจากกิเลสที่ดำเนินชอบปฏิบัติชอบท่านเป็นไปโดยชอบปฏิบัติตัวเองมีพฤติกรรมอยู่ชอบโดยดีเองปฏิบัติดีมีความประพฤติดีมีกิริยาดีมีความประพฤติต่างๆตรงตามธรรมตามวินัยของพุทธเจ้าและท่านก็ประกาศท่านรู้โลกนี้โลกหน้าเข้าใจปฏิบัติแล้วท่านก็รู้อ๋ออย่างนี้เรียกว่าโลกนี้เรื่องนี้เรียกว่าโลกหน้าอย่างนี้เรียกว่าจิตวิญญาณอย่างนี้เรียกว่าพ่อแม่โดยความหมายตามทิฏฐิ9ข้อที่ว่ามาแล้วท่านรู้ของท่านเข้าใจเองเป็นสยังอภิญญาเป็นความรู้ยิ่งที่รู้ได้เองแล้วก็มาประกาศอธิบายแนะนำพวกเรามาพิสูจน์มาทำให้พวกเราเข้าใจได้มาทำให้พวกเราเกิดความเห็นจนถึงสัมมาญาณะจนถึงภาวนามยปัญญาเห็นได้เกิดปัญญารู้แจ้งรู้จริงได้ตามพระที่สามารถเอามาประกาศได้อย่างนี้ คุณเองคุณจะเชื่อว่ามีหรือไม่มีตามคำสอนของท่านนะตามทฤษฎีท่านบอกว่าผู้ใดเข้าใจว่าสมณะแบบนี้เนี่ยสมณพราหมณาที่สามารถดำเนินชอบปฏิบัติชอบและรู้โลกนี้โลกหน้าเองรู้แม้แต่สัตว์จิตวิญญาณพวกนี้เองแล้วก็เอามาสอนผู้อื่นให้ผู้อื่นประกาศให้ผู้อื่นเข้าใจประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามให้ศรัทธาจนกระทั่งผู้อื่นมาปฏิบัติตามได้จริงเองตามเห็นจริงตามพระที่มีความสามารถอย่างนี้ในโลกนี้มีอยู่ผู้ใดเห็นว่ามีอยู่ผู้นั้นสัมมาทิฏฐิผู้ใดเห็นว่าไม่มีผู้นั้นมิจฉาทิฏฐิผู้ใดไม่มีพระที่จะมาสอนให้เราบรรลุตามได้เห็นแจ้งตามได้ไม่มีผู้นั้นเรียกว่าผู้ยังมิจฉาทิฏฐิอยู่ฟังดีๆนะอาตมาจะอธิบายให้ลึกซ้อนขึ้นไปอีกคำพูดนี้มันง่ายๆแต่ว่าเวลาฟังดีๆเราจะรู้ว่ามันซ้อนยังไงก็ตั้งใจดีๆเพียงภาษาบอกว่าผู้ที่เห็นว่าพระที่เป็นอริยะก็แล้วกันเรียกง่ายๆพระอริยะที่มาสอนให้คนอื่นบรรลุธรรมได้ตามเนี่ยเราฟังแต่ภาษาโดยเรายังไม่บรรลุนะฟังอย่างนี้ก่อนเราฟังแล้วเราก็ไปเชื่อพระองค์นั้นท่านบอกว่ามีนะพระอริยะที่สอนให้คนอื่นที่เป็นอริยะด้วยตามเนี่ยมีนะคุณฟังแล้วคุณก็เชื่ออะคุณก็เชื่อไปอย่างฟังสุตตมยปัญญาเอาไปคิดนึกบ้างก็ว่าเอ๊ะมันน่าเชื่อนะท่านอธิบายดีมีเหตุผลก็แค่เชื่อคิดตามแท้จริงคุณยังไม่ได้สัมมาทิฏฐิถึงขั้นภาวนามยปัญญาหรอกนะคุณยังไม่ได้สัมมาทิฏฐิคือเห็นแจ้งเห็นจริงเลยว่าเอ๊ะพระที่เป็นอย่างนี้จริงพระองค์ไหนเขาอาจจะบอกชื่อแล้วองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นเราก็เชื่อตามเข้าไปนะเดี๋ยวนี้มีเยอะเหมือนกันเดี๋ยวนี้กล้าพูดอริยะนี่อ่านในหนังสือเดี๋ยวนี้โลกทิพย์ก็ตามหนังสืออริยะก็ตามหนังสือคนพ้นโลกนี่บก.พวกอัดข่าวเมื่อวานนี้บก.หนังสือคนพ้นโลกตายไปแล้ว ประถมเรียนเมฆตายไปแล้วเมื่อวานนี้เขาบอกว่าบรรจุศพแล้วนะหนังสือโพธิญาณอะไรพวกนี้เขาชอบเอามาลงแล้วบรรยายเดี๋ยวนี้เรียกอริยะกันเฉยๆเลยนะเดี๋ยวนี้เรียกกันสบายๆคุณไปได้ยินได้ฟังมาคุณก็เชื่อตามเขาฟังมาเอาไปคิดนึกเขาอาจจะอธิบายคุณฟังว่าเป็นอริยะเพราะว่าไปสู้กับเสือมาเนี่ยเสือไม่สู้เสือยอมเฉยนิ่งเชื่องเลยเจอท่านอย่างนี้เขาก็ว่าอริยะเอออาตมาก็คนเรามันก็เชื่องง่ายๆเหมือนกันนะอย่างนั้นหรืออริยะทำให้เสือเชื่องไอ้เสือที่อยู่ป่าเชื่องนั้นพระพุทธเจ้าทำไมเคยเอามาเป็นข้ามาเป็นเครื่องวัดว่าเป็นอริยะนะถ้าแต่จะเป็นอริยะจริงต้องให้เสือคนเนี่ยมันเชื่องให้เสือคนนี่เชื่องเสือสิงกระทิงแรดอยู่ในเมืองเนี่ยมันโกหกเก่งๆมันใจร้ายๆนี่ให้เขาหยุดใจร้ายให้เขาหยุดโกหกให้เขาหยุดขี่โลภได้เนี่ยเสือคนอย่างนี้จะเชื่องลงมานี่อย่างนี้เป็นอริยะแน่อย่างนี้พิสูจน์ว่าพระองค์นี้เป็นอริยะอย่างที่ว่านี่สมัคตาสมาเป็นพระเป็นผู้ประเสริฐที่สามารถสอนให้คนอื่นเขารู้ตามไม่รู้เชื่องลงตามคือไม่โหดร้ายไม่ไปรีดนาทาเร่นไม่ไปขี่โลภไม่ไปขี่โกรธตีรันฟันแทงแย่งชิงอะไรเขาเกินกันไม่เบียดเบียนอย่างนี้สิไอไปทำให้เสืออยู่ในป่าเชื่องนะอาตมายังไม่เห็นข้อคำสอนอยู่ไหนของพระพุทธเจ้าเลยว่าอย่างนี้จะเป็นอริยะแต่ถ้ามาทำให้คนได้เป็นอริยะแน่แล้วก็สามารถจริงๆนะเพราะฉะนั้นที่อธิบายประกอบนี้เป็นเรื่องชี้ให้เห็นผู้ที่ได้ฟังและเอาคิดแค่เห็นเป็นสมาธิแค่คิดเป็นสมาธิแค่เห็นเข้าใจเท่านั้นยังไม่ใช่สมาธิแท้ฟังซ้อนลงไปอีกถ้าเผื่อว่าพระอริยะบอกแล้วว่าย่นย่อเรียกง่ายๆก็แล้วพระอริยะองค์นั้นนอกจากอธิบายให้เราฟังแล้วเราพอเข้าใจแล้วเรามาลองพิสูจน์ตามศรัทธาถึงขั้นมาปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามแล้วทีนี้เราเห็นผลภาวนาใหม่ภาวนามยปัญญาเกิดเห็นผลเกิดผลมาเราเห็นของเราเองเลยเป็นปัญญาไม่ใช่ฟังแค่ฟังไม่ใช่แค่คิดพกพันจินตนาการตามหาเหตุหาผลตามเฉยๆไม่ใช่มีของจริงขึ้นมาแล้วละได้ลดได้เป็นได้เอลบโลภโกรธลดลงโลภก็ลดลงโกรธก็ลดลงตามศีลข้อนั้นข้อนี้ชักต รงขึ้นมาจริงๆเราเป็นคนมีศีลแล้วนะเราสามารถสละได้แล้วนะเห็นจริงเลยปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ปัญญาแค่คิดแค่มองเหตุมองผลเท่านั้นเอ๊ปัญญามันตัวรู้จริงเห็นจริงมีสภาพจริงนะมีภาวะนั้นจริงนะมีสภาวะนั้นจริงนะเราละได้ลดได้ชัดเจนเองทิฏฐิสูงขึ้นแล้วตอนนี้สัมมาทิฏฐิสูงขึ้นเป็นสัมมาญาณะเราไปเรียกว่าสัมมาญาณก็ได้เป็นญาณที่แท้จริงเป็นยิ่งจิตของเรานี่เกิดจริงตั้งมั่นจนเกิดจริงจนแข็งแรงจนเกิดมาเป็นตัวเป็นสภาพเต็มตัวสามารถวิมุตติตั้งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงไม่ล้มเหลวแล้วมีปัญญาเชื่อถือศรัทธาเลื่อมใสพอใจยินดีอย่างนี้แหละละได้อย่างนี้ลดได้อย่างนี้นะเป็นของดีเราต้องยืนอยู่แต่สภาพนี้คุณมั่นของคุณเองแน่ใจของคุณเองสัมมาทิฏฐิตัวนี้เป็นสัมมาทิฏฐิที่เกิดจริงเกิดตามแล้วไม่ใช่ธรรมดาแล้วคุณเกิดเป็นอริยะตามแล้วเพราะคุณได้ปฏิบัติมีภาวะเป็นอริยะมากน้อยแน่นอนมั่นคงเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคุณอาจจะอริยะหลอกอาตมานะแหมท่าเตะดีพอรับหลังแล้วหลอกอาตมาก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่หลอกนะหมายมันมั่นใจมันเชื่อมั่นมันจริงใจซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อหน้าก็จริงรับหลังก็จริงเมื่อไรเราก็จริงเพราะเราเห็นดีจริงๆแล้วเรามั่นใจจริงๆในที่ได้ความดีอันนี้มามันละมันลดมันปลงมันวางมันเจริญโอ้จิตใจเป็นได้จริงจนกระทั่งไม่ต้องฟื้นต้องฝืนอะไรเลยได้คล่องสบายเรียกว่าบรรลุแท้เป็นวิมุตติยิ่งเป็นได้วิมุตติในเหตุปัจจัยใดก็ตามในเรื่องไหนก็ตามในเรื่องไม่ลักทรัพย์ในเรื่องไม่ฆ่าเคาะฆ่าสัตว์แม้ในเรื่องไม่กินเนื้อสัตว์ในเรื่องไม่อยากได้ของใครๆเห็นเขารับหลังเห็นเขาทิ้งมีโอกาสจะเอาเอ้ยไม่ใช่ของเราเราไม่เอาถึงอย่างนั้นน่ะมันเห็นว่าเป็นความดีของมนุษย์เราไม่ทำเพราะความดีไม่ใช่ใครมาบังคับไม่ใช่กลัวคนเขาว่าไม่ใช่กลัวถูกจับเข้าตารางไม่ใช่เพราะเราทำเพราะมันของดีความดีเราทำได้แล้วมันดีคุณเป็นอริยะตามสัมมาทิฏฐิตัวนี้ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิธรรมดาเลยทีนี้ซ้อนไปอีกตอนนี้ล่ะคุณเห็นของจริงที่เป็นโอปปาติกะจิตวิญญาณของคุณเกิดจริงเป็นจริงใช่ไหมทีนี้คุณจะเชื่อสมณะเชื่อพระอริยะที่สอนคุณทีนี้ให้คุณได้ผลอันนี้ตอนนี้คุณไม่ใช่เชื่อธรรมดาแล้วสัมมาทิฏฐิที่เห็นพระอริยะไม่ใช่เห็นธรรมดาแล้วตอนนี้ไม่ใช่เห็นพระอริยะธรรมดาเห็นว่าพระอริยะมีนี่ไม่ใช่แค่ฟังไม่ใช่แค่คิดแต่มันเห็นถึงขนาดว่าฉันเอามาพิสูจน์แล้วแล้วฉันก็เป็นอริยะตามเป็นลูกที่เกิดตามตัวจริงๆด้วยนี่เป็นผู้ที่คลอดเป็นผู้ที่สามารถเป็นพ่อจริงเหมือนอย่างอาตมาเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่ออาตมาเนี่ยโอ้ใครจะมาเห็นอย่างอาตมาก็ไม่รู้แล้วนะอาจจะเห็นขึ้นมาบ้างๆแล้วล่ะนะหลายคนอาจจะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นพ่อจริงๆนะเป็นพ่อที่คลอดให้วิญญาณเราเกิดนะเป็นพ่อที่คลอดให้วิญญาณเราเกิดจริงๆตอนนี้เราเห็นพระอริยะเรียกพ่อนี่เป็นพระอริยะเราไม่ได้เห็นสมณะพราหมณาแต่แค่เห็นตื่นๆแค่สุตตะแค่จินตาแล้วนะตอนนี้เห็นไหมว่าทีนี้เราจะเชื่อพระสมณะหรือเราจะเห็นว่าสมณะมียิ่งตอนนี้เห็นตัวจะบอกว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นตัวท่านตอนนี้สมมุติละไม่ใช่สมมุติหรอกที่จริงเลยละพระโพธิรักษ์นั่งอยู่นี่แม้มันอวดตัวอวดตนจริงๆนะมันยกตนมายืนยันจริงๆเลยนะแสดงธรรมอย่างนี้คนอื่นเขาฟังแล้วเขาถึงบอกโอ้มันยกตนข่มท่านก็มันต้องข่มที่มันของสูงกว่ามันต้องข่มแล้วให้ของต่ำมาข่มของสูงไม่ได้หรอกของสูงมันต้องไปข่มของต่ำวันยังค่ำแหละนะยกต่อ มันต้องแถมอย่างนี้เรื่อยนะไม่งั้นมันไม่จริงแถมเรื่อยอ่ะนะเอาทีนี้พระโพธิลักษณ์เนี่ยมันเป็นสมณะเป็นพระตอนนี้เรียกพระอริยะเลยละพระโพธิลักษณ์พระอริยะพาคุณตั้งแต่ให้คุณฟังจนคุณไปตรึกตรองตามไปคิดตามจินตาตามจนคุณมาปฏิบัติตามจนคุณเกิดภาวนามยปัญญาตามจนคุณเป็นพระอริยะตามเป็นอริยะสามารถบรรลุได้สามารถมีจิตวิญญาณเกิดใหม่จริงๆตามตอนนี้คุณเห็นว่าสมณะมีอย่างไรแค่ไหนตอนนี้ คุณจะเชื่อว่าสมณะตัวจริงขนาดไหนเพราะตัวเราเราก็จริงนี่หว่าเราก็อริยะเหมือนกันนะแม้จะอริยะนิดๆนะแม้จะบรรลุน้อยๆมันได้ผลมาน้อยๆก็ตามอันนี้มันชักมันได้จริงมีจริงมีตัวมีตนนะพระสมณะพราหมณาตอนนี้เห็นทนโทษเลยมันไม่ใช่เห็นเหมือนกามนิตหนุ่มไปหาพระพุทธเจ้านั่งคุยกับพระเจ้าทั้งคืนยังไม่รู้พระพุทธเจ้าเลยไม่เชื่อด้วยฉันจะไปหาวาสิทธิใหม่น่ะไปเกิดกันที่สวรรค์ไปหาวาสิทธิไปตามอีกเพ้อไปตามอย่างเก่าก็เป็นกามนิตคือกามกามยังมีกามอยู่ต่อไปนิตเนี่ยนิตตยะหรือนิตอยู่เป็นนิตอยู่เรื่อยไปอยู่อย่างนั้นแหละยังเดิมไม่แปรไม่ปรับไม่ขับคืนก็ยังเป็นคนกำกามอยู่อย่างนั้นนั่นเรียกว่าเป็นแบบกามนิตแต่เราไม่แล้วเราละคลายแล้วไม่เป็นกามไม่ใคร่ไม่อยากลดละได้จริงแม้จะลดละในเรื่องใดก็ตามเลิกอะไรได้ก็ตามเนี่ยอาตมากำลังขยายความให้เห็นว่าเมื่อคุณได้คุณยืนยันคุณเป็นผู้ยืนยันให้อาตมาด้วยว่าอาตมาเป็นพระจริงไหมเป็นอริยะจริงไหมถ้าคุณเชื่อว่าลักษณะอย่างนี้ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าสอนเป็นพระธรรมคำสอนเทียบได้เคียงได้ความหมายตรงเราก็เป็นอย่างนี้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนเลยเป็นตรงตามได้แม่น้อยบอกแล้วยิ่งมากยิ่งครบยิ่งสมบูรณ์ยิ่งไม่หวั่นไหวอีกเลยตามธรรมพุทธเจ้าบอกว่าแม้แต่สัมผัสแตะต้องแล้วไม่มีหวั่นไหวไม่มีฟูไม่มีฟองเลยนิ่งสนิทเป็นอุเบกขาธรรมเป็นธรรมะขั้นอุเบกขาวางเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขสบายแข็งแรงมั่นคงเป็นสมาธิด้วยเป็นอุเบกขาที่แท้ด้วยคุณได้เองเหตุปัจจัยได้เหตุปัจจัยนั้นหลายเหตุปัจจัยยิ่งดียิ่งแน่ใจในความเป็นอริยคุณยิ่งแน่ใจในธรรมะที่เป็นอริยธรรมยิ่งแน่ใจว่าเราทำได้และมีผู้นำพามีครูบาอาจารย์มีพระอริยะมีสมณพราหมณ์ผู้สอนประกาศให้รู้พาตามเป็นตามจนคุณได้ตามเป็นตัวจริงขึ้นมาตามเรื่อยเรื่อยยิ่งมีมากยิ่งยืนยันมากถามว่าคุณเห็นสมณะว่ามีไม่ใช่ไม่มีแล้วตอนนี้เห็นสมณะว่ามีขนาดไหนตอนนี้อาตมาว่าได้พูดซ้ำๆย้ำๆแซะอยู่อย่างนี้เนี่ยจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ภาษาตื้นๆเลยในทิฏฐิสิทธิ์ที่กว่าจะเห็นสมณพราหมณ์ผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบประกาศโลกนี้โลกหน้าให้รู้แจ้งตามได้ตามเป็นตามเราเห็นว่ามีผู้เห็นว่ามีสมาธิทิฏฐิความหมายของคำว่าสมาธิทิฏฐิจึงลึกซึ้งไหมลึกซึ้งขึ้นอีกแต่ก่อนก็ฟังแค่สุตตะนะแค่จินตาถึงขั้นภาวนาถึงขั้นคุณไม่ใช่ภาวนาเล็กน้อยแต่จนกระทั่งจบในภาวนาไม่หลายเรื่องได้มรรคได้ผลตามทีนี้คุณก็ต้องรู้แน่รู้ชัดว่าโลกนี้มีพระอริยะก็จะไปว่าพระอาจารย์ทำไมแล้วก็เรายังเป็นอริยะแล้วอ่ะ ใช่ไหมถ้าคุณแน่ใจว่าคุณเป็นอริยะจริงอย่าหลงก็แล้วกันอย่าหลงแล้วกันคุณเข้าใจกรรมให้จริงวิบากให้จริงมีกรรมมีวิบากมีโอปปาติกะจริงเห็นมีตาทิพย์เลยเห็นโอปปาติกะนี่ตาทิพย์กันบ้างไหมเห็นโอปปาติกะกันบ้างไหมเฮ้ยสาวๆแซ่ๆก็รู้จักโอปปาติกะแล้วนี่ไปพูดกับหมอชินมั้งนะหมอชินเนี่ยเห็นโอปปาติกะนั่นหลับตาก็ไปเห็นแต่ของเราลืมตาเลยเห็นโอปาติกะของเราเห็นบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เราก็รู้อยู่หลุดพ้นแล้วหรือยังไม่หลุดพ้นก็รู้อยู่เป็นเทวดาหรือว่าเป็นผีอยู่ก็รู้ผีคืออะไรเราก็รู้นี่อย่างนี้มันเป็นผีอยู่นี่ที่เรานี่แหละนี่มันเป็นหมดผีแล้วตอนนี้มันเป็นเทวดาแล้วเทวดาขั้นอุบัติเทพเกิดแต่ว่ายังไม่เต็มตัวเป็นวิสุทธิเทพเกิดเต็มตัวแล้ววิสุทธิเทวดาเป็นเทวดาวิสุทธิเทวดาบริสุทธิ์เต็มตัวแล้วเราก็รู้อยู่ไอ้ตัวนี้เทวดาตัวนี้ของเราเต็มแล้วเทวดาตัวนี้ยังครึ่งตัวยังไม่เต็มตัวเทวดาตัวนี้เพิ่งได้น้อยเดียวยังเป็นผีอยู่เยอะแหมเพิ่งจะเป็นเทวดาอยู่แค่มือเทวดาอยู่แค่ตาหูยังเป็นไม่เป็นเทวดายังเป็นผีอยู่เลยจมูกยังเป็นผีอยู่เลยลิ้นยังเป็นผีอยู่เลยยังไม่ครบอวัยวะนะอวัยวะน้อยใหญ่ยังไม่สมบูรณ์เลยเป็นผีครึ่งเทวดาครึ่งนะ แบบเขาบอกว่าครึ่งคนครึ่งพระครึ่งคนครึ่งผีอะไรนะที่เขาว่าพวกเราเราก็รู้จริงอ่ะเราคนครึ่งคนครึ่งผีเราก็รู้ว่าเราครึ่งคนครึ่งผียังไม่ครึ่งเลยคุณพูดผิดเราแท้ยังเพิ่งผีน้อยเดียวเอ้ยเป็นเทวดาน้อยเดียวเป็นคนน้อยเดียวที่จริงมนุษย์โสแปลว่าพอสูงนะเป็นคนจริงๆเนี่ยเป็นมนุษย์โสนิดเดียวเป็นผีซะแยะด้วยซ้ำไปนะว่าเรายังไม่ถูกด้วยซ้ำเราก็รู้นะนี่ไม่ใช่ปากพูดเท่านั้นมันมีสภาวะรองรับมีสภาวะที่ได้ปฏิบัติได้ฝึกฝนได้เรียนรู้จริงว่าอาตมาชี้โลกนี้โลกหน้าคุณเข้าใจจริงเพราะคุณมีสภาวะรองรับคุณเชื่อกรรมเชื่อกรรมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราทำเองนะเราถึงได้เองเราไม่ทำเราก็ยิ่งไปทำชินชายิ่งไปเสพไปติดไปคุ้นไปเคยเป็นปฏิเสวนาเสพคุ้นแต่ไอสิ่งที่มันเป็นกิเลสมันก็เสพกิเลสแต่ถ้าเรามาเอาทางออกพิจารณาแล้วเสพไว้ในทางที่มันเจริญมันทางถูกมันเป็นกุศลเสพทางละเลิกล้างแล้วเห็นจริงๆเลยว่าจิตของเรามันขาดหรือเปล่ามันทนได้หรือเปล่ามันดีขึ้นหรือเปล่าแล้วเกิดปัญญาหรือเปล่าว่าละล้างเราก็ไม่ตายนะยิ่งว่างยิ่งสบายยิ่งเบาแล้วก็ไม่ได้มันตกต่ำอะไรนี่มีแต่เจริญปัญญาก็เกิดเรื่อยๆอธิปัญญาเกิดเรื่อยๆยิ่งชัดเจนขึ้นมันสอดรอยทั้งปัญญาและใจก็ตั้งมั่นสอดซ้อนอยู่อย่างนี้เสมอเพราะคุณทำเองอาตมาชี้บอกนี่คุณก็มีกรรมอย่างหนึ่งมานั่งฟังนั่งฟังนี่เป็นกรรมแล้วนะพอคิดเห็นจินตาได้ทบทวนเหตุผลลึกซึ้งขึ้นอีกเป็นกรรมอีกชนิดนึงเป็นกรรมในสังกัปปะในตักกะวิตักกะสังกัปปะของคุณเองมีธรรมวิจัยของคุณเข้าไปเรื่อยๆนะคุณก็เห็นของคุณเองเป็นปัญญาเป็นปัญญินทรีย์ปฏิบัติไปจนเป็นปัญญาผลลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาตมาขอใช้ภาษาพระประกอบถ้าใครอ่านสมาธิพุทธเข้ามากๆก็จะรู้ตัวภาษาตัวจริงพวกนี้โดยสภาวะมากขึ้นเกิดปัญญาสูงขึ้นเกิดเห็นของจริงไม่ใช่ปัญญาเดาภาวนามยปัญญาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคุณก็จะเห็นจริงในเรื่องของกรรมมากขึ้นว่าเราทำด้วยวิบากเราทำด้วยสั่งสมนะเราหัดเราฝึกเราอบรมนะนี่มันแข็งแรงตั้งมั่นเพราะเราฝึกเพราะเราสร้างของเราเองนะเราฟังด้วยขยันฟังขยันทำความเข้าใจขยันทำความลึกซึ้งขยันฟังได้รู้วิธีการชัดเจนความศรัทธาก็สูงความเห็นจริงก็สูงความเป็นทิฏฐิก็สูงขึ้นเรื่อยๆเติมวันเติมทั้งสุตตะเติมทั้งจินตาเติมทั้งภาวนานะเติมเข้าไปเรื่อยๆทั้งความเป็นกับเป็นได้จริงๆฝึกหัดอบรมแม้จะสู้ทนแม้จะข่มฝืนสู้ปฏิบัติไปจนละจนลดจนจางจนคลายออกได้จนดับสนิทจนมีผลสมบูรณ์วิมุตติหลุดพ้นแท้ในเรื่องใดก็แล้วแต่นะอาตมาอธิบายตอนนี้นี่มันคลุมแต่ว่าอธิบายลักษณะที่มันเกิดมันเป็นเพราะคุณจะเห็นผลของกรรมเห็นว่ากรรมนี้เป็นจริงกรรมเป็นอันธรรมยิ่งคุณสังวรระวังแม้แต่คิดคุณก็มาให้มันโน้มเอ็นไปจะพูดจะจาจะกายกรรมกระทำก็ไม่แห่มันไปเป็นอกุศลเสมอมันก็จะยิ่งสอดร้อยสนับสนุนให้คุณเองแข็งแรงยิ่งขึ้นเร็วขึ้นคุณจะเข้าใจว่าตัวกรรมนี่แหละเป็นตัวที่ได้เป็นตัวที่พาเป็นไม่ใช่อื่นเลยกรรมเป็นอันธรรมเมื่อคนเชื่อกรรมคนก็ไม่อยากจะทำทุจริตเรื่องอะไรจะไปฝึกการฆ่าเรื่องอะไรจะไปฝึกการเอาของคนอื่นเรื่องอะไรจะไปฝึกเรื่องที่จะไปเสริมแต่ราคะเรื่องอะไรจะไปฝึกปากพูดปดพูดส่อเสียดทะเลาะเบาะแว้งพูดหยาบพูดคายพูดไม่ได้เรื่องพูดดีๆจะได้ประโยชน์คุณค่าเมื่อยังพูดดีๆพูดประสานพูดสร้างเสริมพูดให้มันเป็นไปอย่างน้อยแม้แต่จะพูดเชิงเล่นๆบ้างก็ไปอยู่ในทิศทางที่เป็นสาระไกลๆแม้จะพูดตลกบ้างเล่นๆบ้างก็ตามนะมันก็ยังเป็นสภาพที่มีเนื้อหาสาระคุณค่าอยู่ในนั้นอย่างนี้เป็นต้นเราจะเข้าใจเลยว่าพูดอย่างนี้ไม่ดีพูดไปแล้วทบทวนอย่างนี้ไม่ดีพูดแล้วไม่เกิดคุณค่าที่ดีแล้วไม่ได้ผลพูดไปแล้วคนไม่ชอบด้วยเสียผลด้วยอย่างนี้ไม่เอาพูดอย่างนี้คนชอบเหมือนกันนะและมีเนื้อเหมือนกันนะพูดอย่างนี้พูดคนชอบเหมือนกันไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเลยเราก็ไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นเราจะรู้ทั้งกรรมการกระทำกายทั้งวจี โดยเฉพาะจิตของเรารู้ละเอียดแยบคายขึ้นเรื่อยๆโอ้จิตนี่มันเป็นตัวประธานสิ่งทั้งปวงจริงๆมันทำให้พูดมันทำให้ออกกายกรรมแม้แต่มันทำอยู่ในจิตของมันเองเราก็เข้าใจสังขารจิตที่มันสังขารมันปรุงมันสร้างมันก่อเร็วขึ้นเรารู้จิตรู้เท่าทันจิตเร็วขึ้นจับได้มันเร็วขึ้นตามตัวมันเร็วขึ้นเป็นความเก่งยิ่งฝึกหัดประพฤติตลอดเวลาทั้งสังกัปปะทั้งวาจาทั้งกรรมันตะทั้งอาชีวะมีความเห็นที่ถูกต้องอาตมาอธิบายนี่เป็นความเห็นความเข้าใจไปเอาไปคิดตามเห็นเข้าใจชัดจะทำอย่างไรคุณก็รู้ตัวเองออกไปสัมมาวายามะไปสัมมาสติมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมและพยายามนะอย่าให้มันละเมิดอกุศลคุณก็ไปทำแนบเนียนละเอียดละออแยบคายขึ้นเรื่อยๆสอดซ้อนกันจริงๆพิสูจน์ได้จริงเป็นได้จริงคนเราจึงจะไม่กล้าทำกรรมชั่วไม่ใช่เพราะใครมาห้ามแต่เพราะความเชื่อมั่นศรัทธาในกรรมลัทธิพุทธเป็นลัทธิกรรมนิยมเป็นลัทธิเห็นกรรมเป็นตัวจริงกรรมเป็นตัวสำคัญไม่ใช่มีใครมาบันดาลพระพุทธเจ้ามียิ่งใหญ่ระเทิดทูนเชิดชูไม่มีการจะเคารพใครเท่าละเขาเคารพพระเจ้าว่าบันดาลให้ดีได้เลิศยอดตามศาสนาลัทธิอื่นเราก็เคารพพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเลิศยอดยิ่งยอดเหมือนกันเพราะท่านได้สอนท่านได้ตรัสรู้ท่านได้เอาสิ่งจริงนี้มาให้เราพิสูจน์จนเราได้พบความจริงตามมีความเห็นได้เห็นอย่างภาวนาใหม่เห็นยังไม่ใช่แค่ไม่ใช่ฟังแค่คิดเห็นเพราะมันโอ้มันเป็นของจริงเลยนี่เราก็เป็นด้วยตามคุณจะเป็นได้ตามมากน้อยแค่ไหนคุณได้จริงๆขึ้นมาเลยนี่เป็นสภาพที่พิสูจน์แม้บอกว่าจิตวิญญาณเป็นตัวเลิศยอดสะอาดบริสุทธิ์หรือดีอะไรก็ตามใจเราก็เห็นจิตวิญญาณมันเป็นตัวดีได้จริงเปลี่ยนแปลงจริงเกิดเป็นสวรรค์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นภาษาสื่อเรียกเทวดาเราก็เข้าใจภาษาสื่อไปถึงขั้นว่าพรหมก็เข้าใจเป็นอัตตานะพรหมถึงบริสุทธิ์แล้วในโลกเป็นสุทธาวาสเป็นพรหมขั้นอรูปพรหมขั้นพรหมสุทธาวาสก็เข้าใจสภาวะบริสุทธิ์สะอาดแล้วไม่แม้ไม่เพื่อตนแล้วมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็ตามแต่เรายังหลงอันนี้อยู่ก็เอาก็ได้นะสภาพต่างๆพวกนี้มันมีของจริงพูดด้วยภาษาปากสื่อให้คุณฟังคุณฟังออกนอกจากฟังออกแล้วมีของจริงรองรับมันก็เป็นความจริงตรงกันหมดทีนี้คุณจะเชื่อคุณจะเห็นคุณจะทิฏฐิมีทิฏฐิขนาดไหนทีนี้ไม่ต้องมาบังคับไม่ต้องมาขอร้องอย่าเชื่อตมานะอย่าเชื่อนะเชื่อไม่เชื่อโยมอ่ะอย่าเชื่อนะเชื่อไหมไม่เข้าใจถ้าไม่เห็นของจริงนะพูดเล่นพูดยั่วพูดเย้าพูดกระแทกพูดเปลี่ยนพูดปนยังไงอะไรพวกนี้นะมันก็อาจจะเป๊ะๆนะเอ๊ะอะไรวะพูดว่าให้เชื่อแล้วก็ไม่ให้เชื่อชอบเป๊ะแต่ถ้าคุณแน่นอนแน่ใจแล้วว่าไอ้นี่ของจริงก็พูดกับพูดไปสิสักแต่ว่าพูดนะลองยังไงก็ได้ก็พูดไปเถอะอย่าพูดอะไรไปแต่อาตมาพูดนี่ไม่ได้พูดเล่นนะพูดทดสอบที่พูดนี่ที่เทศอยู่นี่พูดทดสอบอย่าเชื่อนะห้ามไม่ได้หรอกถ้าเผื่อว่าเราเห็นของจริงถึงขั้นจริงของจริงมีจริงเป็นจริงแล้วอย่ามาห้ามซะอย่างเลยเพราะเราเชื่อเราเองเราไม่ได้เชื่อในกาลามสูตรทั้ง10ข้อเราไม่ได้เชื่อเพราะสักแต่ว่าอะไรมาอาตมาก็จำกาลามสูตร10ข้อไม่ครบนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ละใน10ข้อเนี่ยบอกว่าอย่าไปเชื่อตามกันมาอย่าไปเชื่อเป็นประเพณีอย่าไปเชื่อแต่ว่าเป็นแต่เพียงความคิดเห็นของเราเป็นทิฏฐิของเราเท่านั้นนี่ไม่ใช่ทิฏฐินะมันสัญญาเป็นญาณสัมมาญาณเลยนะเป็นทิฏฐิก็ทิฏฐิตัวลึกเลยตัวสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์เลยนะถ้าจะเรียกกันต้องเน้นถ้าจะเรียกสัมมาทิฏฐิไม่ใช่เป็นแต่เพียงแค่ทิฏฐิความเห็นความนึกความคิดขาดคะเนไม่ใช่เพราะอันโน้นเพราะอันนี้ไม่ใช่เชื่อแม้เพราะครูของเราสอนไม่ได้เชื่อเพราะครูเราสอนเท่านั้นเลยนะมันเชื่อเพราะจริงเลยแท้จริงก็ทิฏฐิของเรานั่นแหละแท้จริงก็โบราณแต่ต้องโบราณของพระพุทธเจ้านะ จิตเล่าตามกันมาถือตามกันมาก็ต้องตามที่ถูกต้องนะไม่ใช่ไปตามไอ้ที่ไม่ถูกก็ตามมาเหมือนกันนะตามมาแต่โบราณนั่นแหละแต่ตามไอ้ที่ถูกที่จริงกาลามาสู่10ข้อนี้จริงหมดนะจริงหมดแต่ต้องฉลาดต้องมีเงื่อนไขมีข้อแม้ที่ชัดเจนเราเชื่อไอ้ที่ตามกันมาใช่ที่พระอริยเจ้าตามกันมาเราทําตามพระอริยเจ้าคนก่อนนั่นแหละตรงๆตามกันมาเชื่อตามที่เขาเล่าลือกันมาใช่พระอริยเจ้าท่านเล่าลือแต่ไอ้ที่ไม่ใช่พระอริยเจ้าเล่าเป๋ไม่ใช่พี่ของเราปี่นะไอ้ที่เล่าเป๋ๆไปนั่นเราไม่เชื่อตามหรอกแต่เราเชื่อตามที่เล่ากลงเล่ากลงที่เล่าตรงๆมาตามพระอริยะท่านเล่าอย่างนี้แล้วเราเชื่อก็เชื่อตามกาลามสูตรเหมือนกันตามความเห็นเดิมไอ้ตามที่เขาเล่ามาที่เราลืมมาตามความเชื่อถือเก่าๆมาตามทิฏฐิความเห็นตามอะไรก็ทิฏฐิความเห็นของเราเหมือนกันนะแต่ต้องเป็นสัมมามาเรื่อยๆแล้วมันถึงสัมมาทิฏฐิที่ลึกซึ้งอย่างนี้เป็นต้นก็ตามครูสอนนั่นแหละแต่ครูจริงๆนะครูที่เป็นสมณะพราหมณาเป็นพระอริยะนะสมกตาสัมมาปฏิปันนาที่สามารถเทศสอนรู้โลกนี้โลกหน้ามาจนเราพิสูจน์ได้ตามจริงนั่นแหละก็เชื่อครูคนนี้แหละพูดละเมินย้อนแย้งบอกโอ้ไม่ได้เชื่อครูของเรานะเพราะเดี๋ยวเราบอกเชื่อครูของเราอีกแล้วฟังให้ดีเราจะเข้าใจทุกทิศเลยพูดเป็นอเนกสิกธรรมหรือพูดเป็นสภาพของวิพัชวาทีคำพูดวิพัชวาทีไม่ได้พูดโดยส่วนเดียวไม่จะเป็นเอกังสวาทีไม่ใช่พูดแต่เพียงด้านเดียวพูดทุกด้านวิพัชวาทีพูดทุกมุมเป็นอเนกังสิกธรรมเป็นธรรมะทุกมุมทุกเหลี่ยมฟังแล้วเราไม่สงสัยไม่งงพูดเหลี่ยมโน้นเหลี่ยมนี้มันน่าเมานะน่าเวียนหัวอะไรอ่ะพูดกลับไปกลับมาเหมือนสัญชัยเวรัตบุตรนะพูดว่าอย่างงู้นดีถ้าดีเราจะว่าดีถ้าไม่ดีเราจะว่าไม่ดีวนๆอย่างนั้นมันไม่วนนะพูดได้เมื่อมีสภาวะรับแล้วชัดก็คงจะมีคนเมามั้งหรอกเราจะเพิ่งเวียนหัวแล้วกันจะมีไหมเนี่ยคนเมามั้งไม่มีรับรองตัวเองเท่านั้นนะจะไปคุณไปรับรองคนอื่นได้เหรอคุณว่าไม่มีก็เดินสิคนอื่นไม่รู้แล้วคุณไปบอกว่าได้อื่นคนอื่นไม่มีได้เหรอมันอาจจะมีกันได้นะถ้าคนเมาตั้งใจฟังเหมือนกันนะแต่ยังสับสนอยู่บ้างๆเหมือนกันก็อาจจะเป็นสำหรับที่เรายังไม่ชัดแท้ยังไม่แม่นหมายไม่แม่นตรงเมื่อเราแม่นหมายแม่นตรงแล้วชัดแท้แล้วนะฟังธรรมนี่มันจะพูดไปตั้งใจฟังอยู่ดีๆด้วยสติสัพพัญญาดีๆตามดีๆแล้วไม่มีปัญหามีของจริงเป็นตัวภาวะเรารองรับอยู่แล้วพูดไปเถอะพูดไปยังไงก็ได้ของหกคนผิดให้พูดเร็วๆด้วยพูดมั่นนะแต่ถ้าเรามีไม่มีตัวจับไม่มีหลักไม่มีของจริงอยู่ที่ตัวเราแล้วนะตอนนี้เขาเอาหัวขึ้นด้วยตอนนี้เขาเอาหางลงมันหัวเป็นยังไงเราก็กำหนดหัวมันจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรามีหัวมีหางแล้วเอาคนจับเบี่ยงยังไงไปหัวมันก็จะต้องอยู่หัวหางมันอยู่หางมันไม่เมาไม่เมานะเนี่ยตมาแสดงธรรมกับพวกเรานี่นะแสดงธรรมอย่างที่เรียกว่ายิ่งแสดงก็ยิ่งมีอะไรอะไรที่มันพิสูจน์ยืนยันนะอะไรอะไรมากขึ้นจึงพิสูจน์แม้แต่คำว่าสมณะพราหมณาที่เป็นสมาธิทิฏฐิเนี่ยต่างกันเพราะคนข้างนอกเขาจะแค่ว่าเอ้ยพระอริยะมีนะไม่เชื่อไปดูพระอริยะไหมไม่เชื่อโลกนี้ไม่มีพระอริยะแล้วขนาดเขาเรียนอภิอภิธรรมกันเขายังบอกพระอริยะไม่มีหรอกเรียนไปเถอะท่องกันไปเถอะแม่มันเหี่ยวใจตั้งแต่ก่อนเรียนแล้วก็เรียนไปแล้วเราก็บอกอริยะไม่มีพระอริยะที่สอนก็ยังไม่มีแล้วจะได้ไม่ได้อริยะคุณด้วยถ้าร้านนี้บอกว่าเอามามาซื้อของนี้นะมาซื้อของนี้เอาไปกินนะแต่บอกก่อนนะว่าไม่ใช่ของแท้ของจริงไม่มีก็อีกร้านนึงบอกว่าเอามาซื้อของร้านนี้สิแท้นะร้านนี้แท้คุณจะเข้าร้านไหนอ่ะก็ต้องเข้าร้านแท้ถึงแม้เขาจะโกหกก่อนก็ต้องเข้ามันก่อนแหละ มีอย่างที่ไหนมาบอกว่าไม่มีแต่เขาก็ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะถ้าของเขาไม่แท้เขาก็บอกว่าของเขาไม่แท้ก็ดีอย่างหนึ่งบอกของกลานนี้ไม่ใช่อริยะนะไม่ใช่ของจริงนะไม่มีของจริงหรอกอย่ามาซื้อเลยจะมาก็มาจะมาซื้อก็มาแต่ไม่ใช่ของจริงไม่มีของจริงหรอกที่ร้านนี้ไม่มีคนจริงไม่มีของจริงเลยเขาก็ดีอย่างเหมือนกันเขาบอกตัวเขาเหมือนกันว่าเขาไม่มีอริยะกันหรอกเขาเรียนกันไปอย่างนั้นแหละแต่ร้านหนึ่งบอกว่าร้านนี้มีอริยะนะมาสิมาเอาถ้าร้านนี้จริงมันก็ดีอย่างเยี่ยมละดีกว่านี่แน่แต่อีกร้านหนึ่งบอกมาสิมาเอาอริยะโกหกด้วยสู่ร้านที่เขาบอกว่าไม่มีดีไม่ได้พอร้านนี้เขาอย่างจริงเขาบอกว่ามีหรอกอริยะมาก็มาศึกษาก็ศึกษากันไปไม่มีอริยะเขาไม่โกหกแต่ร้านนี้บอกมาสิมาอริยะนี่จริงนะแต่โกหกแหมร้านนี้เลวที่สุดนรกกินหัวที่สุดร้านนั้นแย่ที่สุด ในการบอกไม่มีเขาไม่บอกว่าเฉพาะที่นี่ไม่มีถ้าเกิดหมายว่าที่ไหนก็ไม่มี อะไรถาม ร้านที่บอกไม่มีอริยะใช่ไหมคะไม่บอกว่าร้านนี้ว่าไม่มีอริยะสมัยว่าทั้งหมดไม่มีอริยะ เขาว่าอย่างนั้นด้วยอ๋อแบบนี้ก็แย่ดิแบบนี้แต่ตัวเองไม่มีก็รับรองตัวเองไอ้ร้านนี้ก็แย่ร้านที่ว่านี่ร้านที่คุณเนี่ยหน่อยว่าจะบอกว่าที่นี่ไม่มีอริยะหรอกนะอย่ามาเลยเนี่ยจะมาก็มาศึกษาไปมาได้แต่เป็นพลวัตปัจจัยเหมือนอย่างที่เขาสอนร้านนี้ไม่มีก็ยังดีนะแล้วดันผ่าไปบอกว่าที่อื่นก็ไม่มีที่ไหนก็ไม่มีนี่ยานร้านนี้ก็แย่ แย่เกือบพอๆกันดิไม่แย่เท่านะไอ้ที่โกหกว่าเป็นอริยะแล้วไม่จริงนี่ด้วยนี่แย่กว่าเพื่อนนรกชั้นลึกกว่าเพื่อนไอ้นี่บอกว่าเขาไม่มีนี่ก็ไม่ถึงกับนรกที่ว่าเนี่ยแต่ไปดูถูกเขาเพราะตัวโง่แล้วไปขายขี้เถอะไปขายขี้โง่ของตัวเองทำไมตัวเองไม่มีตัวเองไม่เป็นคนอื่นอย่าไปว่าคนอื่นเขาไม่เป็นตัวเองตาไม่ดีตัวเองตามืดตาบอดไม่เห็นอริยะแล้วไปว่าเขาว่าเขาไม่มีคนนี้ก็พูดกันอย่างขายขี้เถอะตัวเองไม่ถึงกับโกหกว่าตัวเองเป็นอริยะแล้วก็ไปตัวเองไม่เป็นอริยะแล้วไปโกหกเขาว่าอริยะตัวนั้นน่ะบาปหนาบาปจัดนะตัวที่บอกว่าคนอื่นเขาไม่มีนี่ก็มันก็ขายกิเตอร์ตัวละโง่ก็โง่ขนาดขายกิเตอร์นรกก็นรกของตัวเองเดี๋ยวไปมันโง่อยู่มันมืดเดรัจฉานนะจะเป็นนรกก็นรกเดรัจฉานของตัวเองนะตัวเองโง่ไปขายที่โง่ตัวเองทำไมอันนี้ก็สมมุติหรือว่ายกตัวอย่างอุทาหรณ์พวกนี้ยืนยันให้ฟังเนี่ยเราจะได้เห็นของจริงจะได้เข้าใจมั่นคงอะไรจะได้ขึ้นอาตมาชักแสดงธรรมนี่ยกตัวยกตนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอุปสัมบันผู้เข้าถึงอุปสัมบันหมายความว่าผู้เข้าถึงผู้มีสภาวะภาวนาใหม่ภาวนามยปัญญาของเราเองฟังแล้วก็อันนี้ฟังกันได้ฟังกันดีจะว่าให้ลึกให้ซึ้งจะฟ้าให้ละเอียดยังไงก็ไม่มีทางที่จะเสียหายอะไรเลยแต่บางทีไปพูดกับคนอื่นแล้วยิ่งไปยกอย่างที่อาตมาว่านะยกอาตมาเป็นอริยะนะอย่างวันนี้ก็เข้างี้เงี้ยเขาไม่เอาด้วยอดีตดิ้นเพราะงั้นก็ต้องระวังแม้เราจะเป็นอริยะแม้เราจะมีของจริงต้องดูอย่าให้มันดูน่าเกลียดน่าชังให้เป็นมารยาทของสังคมแม้จะไม่เป็นมารยาทของสังคมก็ต้องระมัดระวังอย่างดีอย่าให้เกิดทะเลาะเบาะแว้งเกลียดชังหรือว่ามันไส้ถ้าเกิดการไม่ชอบใจไม่บูชาเคารพไม่นับถือมันก็น่าสงสารเขาใครทำถ้าเราทำเราก็เป็นคนที่ไม่ให้เขาศรัทธาเลื่อมใสธรรมะทั้งๆที่เราเป็นเจ้าของธรรมะดีด้วยธรรมะอริยคุณด้วยจริงๆด้วยแล้วเราทำอย่างนั้นก็ไม่ดีนักนอกจากว่าเจตนาจงใจแล้วเอาละวันนี้หันทิ้งแล้วเนี่ยก็หันไปก็ทำไงได้จะหันทิ้งอ่ะเข้าถึงเพราะฉะนั้นใครเข้าถึงของจริงได้มากน้อยเท่าใดตอนนี้เราก็มายืนยันเราเท่านี้แล้วก็พุทธังธรรมังด้วยว่าเราเข้าถึงเท่าไรเราก็ว่าไปเหมือนกับเรานี่ได้เปล่งบอกว่าข้าพเจ้าได้เข้าถึงความเป็นสงสาวกพระพุทธเจ้าเท่านี้แล้วเราก็ทำจริงคนที่ทำยังไม่ได้ก็ต้องพยายามเมื่อได้แล้วเข้าถึงน้อยก็เอาน้อยๆ นี่มาไว้เท่ากับเราเอาสิ่งนี้ขณะนี้เรากำลังจะบูชาพระพุทธเจ้าถ้าก็เราเอาสิ่งที่เราทำนี่เหมือนเป็นฌานไม่ใช่เหมือนแล้วเป็นจริงๆเป็นสมาธินี่เรากำลังระลึกเข้าสู่สภาพธรรมระลึกถึงธรรมที่เราถึงเราได้ตอนนี้เราก็อาศัยแล้วก็ทำ ทำเหมือนกับเราทำอันนี้ใส่พานสวายพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เรากำลังเปล่งบูชานะนี่แหละเหมือนกับเราบูชาสังเวยข้าพระพุทธเจ้าได้เท่านี้แล้วนะพระเจ้าค่ะนะเราได้เท่าใดเราก็ถึงธรรมของเราได้วิมุตติเท่าใดได้มรรคได้ผลเท่าใดเราก็ถึงผู้ที่ทำได้เก่งยิ่งไม่ต้องทำไปพระอรหันต์แล้วบอกว่าจะมาบูชาพุทธังสดานังกัจฉามิธรรมังสดานังมันเป็นกาก็ปากไปงั้นน่ะใจก็ไม่ต้องทำมันถึงแล้วอย่างพระอรหันต์เข้าถึงสุดแล้วเข้าถึงอรหัตผลทุกอย่างแล้วไม่ต้องทำมันก็เป็นแล้วเป็นปากกาวมันก็ไปเองไม่ต้องมานั่งแม้เราจะต้องค่อยๆล้ำลึกนะแม้เราได้เท่าไรเท่าไรไม่ต้องแล้วอย่างพระอรหันต์นี่ไม่ต้องเป็นกาวไปเฉยๆเลยผู้ที่ยิ่งได้ยิ่งไม่ต้องทำผู้ที่จะทำยังไม่ได้ก็ยิ่งต้องทำมากพระผู้ยังเข้าถึงไม่ได้มากกว่าแม้แต่มาทำชั่วคราวเดี๋ยวนี้ก็ระลึกว่าเรามีธรรมะที่เราเข้าถึงได้เท่าใดเมื่อก็ใส่พานบูชาพระพุทธเจ้าเขาไว้ส่วนพระอรหันต์นั้นท่านบูชาทุกทีท่านเข้าถึงแล้วโดยไม่ต้องทำไม่ต้องสังวรไม่ต้องกดข่มไม่ต้องระมัดระวังไม่ต้องพิธีการอะไรก็ไม่ต้องแล้วพอทำมันก็เป็นแล้วมันเข้าถึงหมดแล้วสะอาดหมดแล้วก็มีแต่ความสะอาดบูชาพระพุทธเจ้าทุกทีเปล่งกาทุกทีก็บูชาถวายทุกทีทำงานสังเวยพระพุทธเจ้าเข้าถึงของนี้อาตมาเวลารำลึกกับพาพวกคุณนี่ให้มาตั้งพานเอาอรหัตเอาธรรมะไม่ต้องถึงอรหัตก็ตามไม่ถึงอรหัตคุณก็ตามเอาอริยคุณของคุณมาใส่พานเพราะงั้นเวลานำพาทำเอาประนมมือบูชาพระพุทธเจ้าก็เท่ากับคุณใส่พานของคุณถ้าใครทำจริงมีจริงนะก็ได้ใส่คนละพานคนละพานเล็กพานน้อยนี่แหละบูชาแล้วทุกทีไปบูชาจริงๆเลยสังเวยต่อพระพุทธเจ้าจริงๆเลยมันเป็นการยืนยันที่ว่าบูชานี่คือยืนยันสิ่งจริงของพระพุทธเจ้าที่เราได้ปฏิบัติตามได้ตามเข้าถึงตามยืนยันอยู่ว่ามีจริงพระเจ้าข้ามีจริงพระเจ้าข้าของดิฉันนิดหนึ่งของกระผม2นิดของข้าพระเจ้า5นิดก็บูชาของจริงพระเจ้ายืนยันว่าศาสนานี้มีอยู่พระสงฆ์สาวกพุทธเจ้าที่จริงมีอยู่ธรรมะที่เป็นอริยคุณอริยธรรมมีอยู่พระพุทธเจ้าจงทราบโดยญาณวิธีใดจงทราบเถิดแม้ไม่ทราบโดยญาณวิธีใดก็เป็นการยืนยันทุกทีไปว่าพระพุทธศาสนายังอยู่ยังมีคนได้พุทธคุณนี้อยู่มากก็ยิ่งยืนยันว่าเจริญมีมากมีน้ำหนักประกาศกล้องไปถ้าคุณประกาศที่เป็นจริงประกาศสิ่งจริงยืนยันสิ่งจริงอริยคุณจริงแค่ที่คุณทำในชั่วระยะ1นาทีไม่ถึง1นาทีก็ตามที่ทำอยู่นี่ดังยิ่งกว่าเสียงอะไรจะดังอ่ะระเบิดปรมาณูว่าดังนี่มันดังยิ่งกว่านั้นละคุณแต่มันดังเงียบมันดังเงียบๆมันดังโดยที่คุณไม่ได้รู้เสียงมันเสียงโลกนะเพราะอันนี้เป็นนามธรรมมันประกาศในใจคุณประกาศเมื่อคุณเองคุณภาคภูมิคุณมีฉันทะคุณมีความโมทนาปิติมีการยินดีโอ้ในสิ่งนี้เนาะสิ่งนี้เนาะมันเป็นการศรัทธามันเป็นการปราบปลื้มมันเป็นการเชื่อมั่นมันเป็นการโอ้เห็นสัจจะเป็นสัจจะอาตมาก็ไม่รู้จะขยายความไปได้ยังไงหมดมันเป็นการที่แตะสัมผัสสัจจะจริงจริงเนาะพระพุทธเจ้าเนาะจริงเนาะพระพุทธเจ้าข้าจริงขอยืนยันว่าจริงจริงจริงทุกคนมีจริงน้อยหนึ่งก็จริงน้อยหนึ่งคือคนมีจริงมากก็จริงมากในระหว่างที่กำลังบูชาประนมมือเปล่งกล่าวอยู่นี่ทุกคนก็กำลังอาศัยอยู่ในสภาพความจริงทุกคนคุณคิดดูสิว่านี่แล้วคุณก็เปล่งกล่าวแล้วทีนี้หัวใจหรือว่าวิญญาณคุณก็กำลังภาคภูมิในความจริงนี่มันมีกระแสรัศมีออกไปตั้งเท่าไหร่มันดังเงียบๆดังยิ่งกว่าปรมาณูดังคุณใครฟังภาษานี้ออกจะรู้ทุกทีเรามาทำพร้อมกันมาให้มวลรวมกันนี่เป็นอำนาจฤทธิ์แรงมันเหมือนกับความบริสุทธิ์สะอาดเข้ามาประสานกันพอความบริสุทธิ์สะอาดประสานกันนี่มันก็ฤทธิ์แรงของความสะอาดบริสุทธิ์นี้เป็นสัจจะก็สัจจะยั่งลงเท่ากับตราลงไว้ในที่นี้แล้วก็กระจายออกไปอาตมาก็พูดภาษาอย่างนี้ไม่รู้พวกคุณจะเข้าใจขนาดไหนก็เก่งเท่านี้ก่อนนะยังไม่เก่งกว่านี้นะที่จะทำให้คุณเข้าใจได้กว่านี้อันนี้เป็นนามธรรมมากเพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่พร้อมทั้งพิธีมีคุณค่าพร้อมทั้งหูตังการสังเวยพระพุทธเจ้ามีคุณค่าและเราก็ทำ และเราก็ให้อยู่เราทำเราได้อริยคุณและเราพร้อมกันเราก็ให้อริยคุณเพราะฉะนั้นแม้แต่แค่มานั่งเป่งกล่าวพุทธังสรณังธัมมังสรณังสังฆังสรณังอะไรอยู่นี่ก็เท่ากับให้อยู่ตลอดไปออกไปอยู่ทั้งเข้าทั้งออกทั้งเข้าทั้งออกเป็นทั้งรูปและนามสอดซ้อนร้อยกันอยู่นี้หลายรอบหลายพันรอบหลายหมื่นรอบที่เป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่อาตมาพูดเป็นภาษาคนออกมาไม่ได้หมดแต่คิดว่าผู้มีปฏิภาณจะจับความแค่นี้ไปเข้าใจเองได้ลึกซึ้งซึ่งมันลึกซึ้งเกินกว่าภาษาคนจะกล่าวได้นะเอาละอาตมาได้อธิบายธรรมะมาทั้งตื้นและจบด้วยความลึกซึ้งเหลือเกินเท่าที่อาตมารู้สึกว่าลึกซึ้งและพูดได้ไม่พอพูดได้ไม่ถึงก็ค่อยๆมาเรียนรู้กันไปสักวันหนึ่งถ้าคุณเองบำเพ็ญจนกระทั่งถึงขั้นถึงขีดจนกระทั่งถึงความเป็นเท่าอาตมาคุณก็จะรู้อย่างอาตมารู้คุณก็จะเข้าใจว่าอ๋อพระโพธิลักษณ์พูดเมื่อ5ล้านปีที่แล้วเราก็ขณะนี้เราถึงแล้วภูมินี้เราก็ระลึกได้อ้าวเป็นอย่างนี้เองเนาะตัตตาเป็นชิ้นนี้เองแหละนะและคุณจะถึงขั้นนั้นเอาสำหรับวันนี้ก็ขอเอวังลงเพียงเท่านี้